Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli kitabın 3. cildinin 227. sayfasından başlayalım okumaya. Evet. Buhari rahimahullah Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ramazan ayında Mekke fethi gazvesine çıktı diye haber vermiştir. Zühri geçen senetle ben İbnül Müseyyep'ten bunun benzerini yani fetih gazvesi Ramazan'da oldu hadisini söylerken işittim demiştir. Buhari ve Müslim rahimahumullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Ramazan ayında çıktı. Kendisiyle beraber 10 bin mücahit vardı. Bu hareket tarihi Medine'ye gelişinden itibaren 8. yılın başında ve 6 ay geçe olmuştur. Bu tarihte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki Müslümanlar Mekke'ye doğru yürüdüler. Kendisi ve sahabileri oruç tutuyorlardı. Radid mevkiine varınca ki bu Usfan ile Kudeyd arasında bir sudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya gelince iftar etti. Sahabiler de iftar ettiler. Buhari'nin lafzı daha fazla ve daha uzuncadır. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etti. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine Ebu Rumh Gülsüm bin Husayn el-Gıfari'yi Medine'de vali bırakıp yürüdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan 10 gün geçmişti ki yola çıktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve beraberindeki insanlar oruç tutmuşlardı. Kadid, Usfan ile Ecm arasında bir su başıdır. Buraya vardıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar etti. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'den gelen Müslümanlarla Süleym ve Müzeyne oğullarından 10 bin kişilik bir ordunun başında Meruz Zahran'a gelip konakladı. Kabilelerin tümünde teçhizat ve silah vardı. Muhacirler ve ensardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşa çıkmış olanlardan hiçbir kimse geride kalmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meruz Zahran'a varıp konaklayınca haberler Kureyş'ten gizli tutulmuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne yapacağını da bilmiyorlardı. Savaş taktiği. O gece Ebu Süfyan bin Harb, Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Varka dışarı çıkmış bilgi topluyorlar ve bir haber bulabilirler mi diye, duyabilirler mi diye sağa sola bakınıyorlardı. Abbas bin Abdülmuttalib Cuhfe yakınındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşmıştı. Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalib ile Abdullah bin Ebi Umeyye bin El-Mughira Mekke ile Medine arasındaki Nikul Ukab mevkiinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ümmü Seleme onlar hakkında konuştu ve Ya Resulallah biri amcanın oğlu diğeri de halanın oğlu ve hısmındır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu Mekke'de benim şeref ve haysiyetimi çiğnedi. halamın oğlu ve hısımım olan kişiye gelince, o bana Mekke'de söylenmemesi gereken sözler söyledi, buyurdu. Ebu Süfyan'ın yanında oğlu da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü onlara ulaşınca, Ebu Süfyan bin Haris Abdülmuttalip şöyle dedi. Vallahi ya yanına gitmeme izin verecektir, ya da şu oğlumun elinden tutup yeryüzünde açlıktan ve susuzluktan ölünceye kadar çekip gideceğim. Ebu Süfyan'ın bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara karşı yumuşadı. Sonra ikisine de izin verdi. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girip Müslüman oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zahran'da gelip konaklayınca Abbas radıyallahu anhu, eyvah, Kureyşlilerin sabahı çok yaman olacak. Vallahi onlar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eman dilemeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye savaş yaparak girecek olursa bu zamanın sonuna kadar Kureyşlilerin helaki olacaktır dedi. Abbas radıyallahu anhu dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boz katırına binip Erak'a kadar geldim. Kendi kendime, herhalde bir oduncu veya çoban, yolda bir iş güç sahibi birine rastlarım. O da Mekke'ye gider ve onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerini haber verir. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanlarına savaşarak girmeden önce gelirler ve ondan eman dileme imkanı bulurlar dedim. Abbas radıyallahu anhu sözüne şöyle devam eder. Vallahi ben bu amaçla dolaşıyorken Ebu Süfyan bin Harb ile Budeyl bin Verka'nın sesini işittim. Aralarında konuşuyorlardı. Ebu Süfyan diyordu ki, bu geceki kadar çok ateşi ve askeri hiçbir zaman görmedim. Budeyl ise şöyle diyordu. Bunlar vallahi Huzalılardır. Onları savaş ateşi bir araya getirmiş. Ebu Süfyan, Huzalıların ateşleri ve askerleri bunlardan daha az ve daha önemsizdir dedi. Ebu Süfyan'ın sesini tanıdım ve ey Ebu Hanzele dedim. O da benim sesimi tanıdı. Ebu Fadıl, sen misin dedi. Evet dedim. Babam anam sana feda olsun, ne haber var diye sordu. Ben, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarıdır. Vallahi Kureyş'in sabahı pek yaman olacaktır diye cevapladım. Ebu Süfyan, peki çare nedir? Anam babam sana feda olsun dedi. Ben de şöyle dedim. Vallahi eğer sana karşı zafer elde ederse muhakkak boynunu vuracaktır. Şu katırın arkasına bin de seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreyim ve senin için eman dileyeyim. Terkime bindi. İki arkadaşı dönüp gitti. Ebu Süfyan'ı alıp götürdüm. Müslümanların yaktığı ateşten her birinin yanına geldiğimizde bu kim diye soruyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırı ve benim de üzerinde olduğumu gördüklerinde Resulullah'ın amcası onun katırına binmiş diyorlardı. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun ateşinin yanından geçerken kim o dedi ve ayağa kalktı. Hayvanın terkisinde Ebu Süfyan'ı görünce şöyle dedi. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan, seni anlaşmasız ve sözleşmesiz olarak ele geçirmeye imkan veren Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Sonra süratle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına doğru yürüdü. Katırı topukladım. Hayvan adamı geçti. Hemen katırdan inip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdim. Hazreti Ömer de bu sırada yanıma gelip dedi ki, ya Resulallah, işte bu Ebu Süfyan, bana izin ver de boynunu vurayım. Ben, ya Resulallah, onu ben himayeme aldım dedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip oturdum. Ebu Süfyan'ın başını tutup, vallahi bu gece benden başka hiç kimse onunla baş başa kalmayacak dedim. Ömer radıyallahu anhu onun hakkındaki istediğinde ileri gidince dedim ki, yavaş ol ey Ömer, vallahi eğer Adi yollarından bir adam olsaydı böyle demezdin. Ömer radıyallahu anhu da, yavaş ol ya Abbas, vallahi babam Hattab eğer Müslüman olsaydı ona senin Müslüman oluşuna sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de senin Müslüman oluşuna sevindiği kadar Hattab'ın Müslüman oluşuna sevinmezdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abbas, onu senin çadırına götür de sabah olunca bana getir buyurdu. Ebu Süfyan'ı alıp götürdüm. Sabah olunca tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce şöyle dedi. Yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan. Allah'tan başka tanrı olmadığını anlama zamanın daha gelmedi mi? Dedi. Ebu Süfyan, babam anam sana feda olsun. Ne yumuşak huylu, ne asil ve ne iyiliksever bir insansın. Yemin olsun ki Allah ile birlikte ondan başka bir tanrı olsaydı şimdiye kadar onun bir faydası olurdu zannediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, yazıklar olsun sana ey Ebu Süfyan, benim Allah'ın Resulü olduğumu anlayacak vaktin daha gelmedi mi dedi. Ebu Süfyan da dedi ki, anam babam sana feda olsun. Ne yumuşak huylu, ne asil ve ne iyilik seven bir insansın. Bu konuya gelince, şimdi bile hala içimde bazı kuşkular var dedi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anhu ona şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Müslüman ol. Boynun vurulmadan önce Allah'tan başka tanrı olmadığını ve Muhammed'in aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğunu kabul et. Bunun üzerine Ebu Süfyan hakkı kabul edip şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, Ebu Süfyan övünmeyi seven bir insandır. Ona bir lütufta bulunsan olmaz mı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güven içinde olur. Kim kapısını kapatır evinde oturursa o da güven içindedir. Kim Mescid-i Haram'a girerse o da güven içerisindedir buyurdular. Ebu Süfyan ayrılmak için kalkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Abbas, onu, Ebu Süfyan'ı vadinin en dar yerinde, dağın başlangıç yerinde tut da Allah azze ve celle'nin ordusu yanından geçince onları görsün buyurdu. Abbas radıyallahu anhu dedi ki, ben onu çıkarıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tutmamı emrettiği yerde vadinin en dar yerine götürüp oturttum. Kabileler bayraklarıyla geçiyorlardı. Her bir kabile oradan geçerken Ebu Süfyan, ey Abbas radıyallahu anhu, bunlar kim diye soruyordu. Ben de Süleym oğulları diyordum. O da Süleymilerle aramda bir kavga yok diyordu. Sonra başka bir kabile geçiyordu, yine soruyordu. Ey Abbas, bunlar kim? Ben de Müzeyneliler diyordum. O da Müzeynelilerle aramda bir kavga yok diyordu. Nihayet kabileler bitti. Geçen kabilelerden bana sormadığı hiçbirisi kalmadı. Ben kabileyi kendisine söylediğimde benimle bunlar arasında bir kavga yok diyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler ile ensardan meydana gelen kalabalık bir alay içerisinde geçmeye başladı. Birliklerin her biri zırhlara bürünmüş, gözlerinden başka hiçbir yerleri görünmüyordu. Ebu Süfyan radıyallahu anhu dedi ki, Sübhanallah, ya Abbas, bunlar kim? Ben de, bunlar muhacirler ve ensarla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedim. Dedi ki, bunlara hiç kimse dayanamaz. Hiç kimse bunlara güç yetiremez. Sonra dedi, vallahi ey Ebul Fadl, kardeşinin oğlunun saltanatı bugün pek büyük olmuş. Ben, ey Ebu Süfyan, bu saltanat değil, bu peygamberliktir dedim. O da, evet anladım dedi. Ben de, git kavmini şimdi uyar dedim. Abbas radıyallahu anhu dedi ki, Ebu Süfyan yürüyüp Kureyşlilerin yanına vardı. En yüksek sesiyle şöyle bağırdı. Ey Kureyş topluluğu! İşte Muhammed karşınızda dayanamayacağınız bir kuvvetle yanı başınıza gelmiş bulunuyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvencededir. Bu sözler üzerine karısı Hint binti Utbe kalkıp geldi, bıyığından Ebu Süfyan'ı yakalayıp, şu yağ tulumunu, şu ince bacaklıyı öldürün, kavminin ne kötü bir öncüsüdür o, dedi. Ebu Süfyan da, yazıklar olsun bize. Biz bu tutumumuzla kendimizi aldatıyoruz. O sizin karşı koyamayacağınız bir orduyla baş ucunuza gelmiş bulunuyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvencededir, dedi. Kureyşliler de dediler ki, Allah seni kahretsin. Senin evinin bize ne faydası olabilir ki? Dediler. Dedi ki, kim evine girip kapısını kapatırsa, o da güvencededir. Kim Mescid-i Haram'a girerse, o da güvencededir. Bunlar üzerine insanlar, evlerine ve Mescid-i Haram'a gitmek üzere dağıldılar. Bezzar rahimahullah, Enes radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince Kays ibn Sa'd radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öncü birliğinin başında idi. Babası Sa'd radıyallahu anhu, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmadığı bir şeye yönelir korkusuyla onu bulunduğu yerden geri almasını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu oradan geri aldı. Bukhari rahimahullah, Urve bin Zübeyr radıyallahu anhu'dan şunu rivayet etmiştir. Urve şöyle dedi. Mekke'nin fethi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den hareket edince bu haber Mekke'deki Kureyş'e ulaştı. Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hareketinin mahiyetinden haberdar olmak üzere Mekke dışına çıktılar. Medine'ye doğru yönelip Merruz Zehran'a kadar yürüdüler. Ve orada gece vakti birçok ateşler yakıldığını gördüler. Bu ateşler hacıların Arafat'ta Arefe geceleri yaktıkları ateşlere benziyordu. Ebu Süfyan, bu da ne? Vallahi hakikaten Arefe gecesi ateşlerine benziyor dedi. Budeyl bin Verka'da, bunlar Amroğullarının ateşleri dedi. Ebu Süfyan, hayır, Amroğullarının ateşi bundan daha azdır dedi. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhafızlarından bir kısım insanlar Ebu Süfyan ile arkadaşlarını gördüler. Onlara yetişip yakaladılar ve akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Ebu Süfyan hemen Müslüman oldu radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zahran'dan hareket ederken Abbas'a, sen Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçeceği yolun dar bir yerine götür de süvarilerin kalabalıklığını, İslam ordusunun durumunu görsün buyurdu. Abbas radıyallahu anhu da onu dar bir geçit yerine oturttu. Ordu harekete başlayınca Arap kabileleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maiyetinde geçmeye başladılar. Bunlar alay alay Ebu Süfyan'ın önünden geçiyorlardı. Önce bir alay kendi sancağı ile geçti. Ebu Süfyan radıyallahu anhu Abbas'a, "Ya Abbas, bunlar kimlerdir?" diye sordu. Abbas, "Gıfer kabilesidir." dedi. Ebu Süfyan, "Benimle Gıfer arasında ne bir münasebet ne de bir düşmanlık vardır ki buraya kadar geliyorlar," diye hayretini bildirdi. Sonra Cüheyne kabilesi kendi sancağı ile geçti. Ebu Süfyan radıyallahu anhu önceki gibi aynı soruyu sordu. Sonra Sa'd bin Hüzeym geçti. Ebu Süfyan gene öyle sordu. Sonra Süleym kabilesi kendi sancağı ile geçti. Ebu Süfyan yine o şekilde sordu. Nihayet Ebu Süfyan'ın önünde benzerini görmediği yiğitlik örneği bir alay geldi. Abbas'a, "Bu alay kimlerdir ya Abbas?" diye sordu. Abbas radıyallahu anhu da, "Bunlar Ensar'dır." dedi. Ensar'ın başında Sa'd bin Ubade radıyallahu anhu bulunuyordu. Ensar'ın bayrağı da onun beraberindeydi. Sa'd bin Ubade Ebu Süfyan'ın önünden geçerken, "Ya Ebu Süfyan, bugün melhame, yani en büyük savaş günüdür. Bugün de Kabe'de kan dökmek helal kılınır," dedi. Ebu Süfyan bu sözlerden etkilenerek Abbas'a, "Ya Abbas, bugün senin Kabe'yi, Mekke halkını ve beni koruyacağın en güzel bir gündür," dedi. Sonra bir alay daha geldi. Bu alay sayıca alayların en azı idi. Bunların içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile muhacir ve ensardan bir kısım sahabiler bulunuyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sancağı Zübeyr bin el-Avvam'ın beraberinde bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın yanından geçerken Ebu Süfyan, "Sa'd bin Ubade'nin ne dediğini duyup işitmedin mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sa'd ne söyledi?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Şunu şunu söyledi," diyerek Sa'd bin Ubade'nin sözlerini haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi, İslam'ı izhar, üstünde Bilal'in ezanı ve onda bulunan putları ve suretleri gidermek suretiyle büyüteceği bir gündür. Ve bugün Kabe tevhid libası ile kisvelenecektir," buyurdu. Ravi Urve radıyallahu anhu devamla der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bayrağının el-hasun mevkiine dikilmesini emretti, dedi. Yine Urve radıyallahu anhu bir rivayetinde şöyle demiştir. "Bana Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'nun oğlu Nafi' haber verdi. Dedi ki, ben Mekke'nin fethinden bir hayli zaman sonra Abbas radıyallahu anhu'dan işittim. Zübeyr bin el-Avvam'a hitaben, ey Abdullah'ın babası, Mekke'nin fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bayrağı işte şuraya dikmeni emretmiştir," dedi. Yine Urve radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Halid bin Velid'e radıyallahu anhu Mekke'nin üst tarafındaki Keda mevkiinden girmesini emretti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise Mekke'nin alt tarafındaki Kuda mevkiinden girmişti. Mekke'ye girerken Halid bin Velid'in süvari birliğinin iki mücahidi şehit oldu. Bunlar Hubeyş bin Eş'ar ile Kurz bin Cafer el-Fihri'dir. Hafız İbn Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Halid bin Velid'e Mekke'nin üst tarafındaki Keda mevkiinden girmesini emretti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'nin alt tarafındaki Kuda mevkiinden girmişti. Bu rivayet Halid bin Velid'in Mekke'nin alt tarafından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ise üst taraftan girdiğini ve orada kendisine bir çadır kurulduğunu belirten aşağıdaki sahih hadislere aykırıdır. Bunu Musa bin Ukbe açıkça sevk etmiş ve şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zübeyir bin el-Avvam'ı muhacirlerin ve onlardan oluşan süvari birliğinin başında gönderdiğini ve ona Mekke'ye yukarıdaki Keda mevkiinden girmesini, bayrağı el-Hacun mevkiinde dikmesini ve kendisi gelinceye kadar oradan ayrılmamasını emretti. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Halid bin Velid'i Kuda'a, Süleym ve diğer kabilelerin başına gönderdi. Ve ona Mekke'ye alt tarafından girmesini, bayrağını evlerin yanına dikmesini emretti. Sa'd bin Ubade'yi de Ensar'ın oluşturduğu birliğin başında gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komutanlara Mekkelilerden el çekmelerini, ancak kendileriyle çarpışmaya kalkanları öldürmelerini emretti. Yine İbn-i Hacer rahimahullah şöyle der. Bu haber Mekke'de Kureyş'e ulaştı sözünün manası şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkış haberi Ebu Süfyan ve Hakim bin Hizam'ın Mekke dışına çıkmalarından önce onlara ulaştı. İbn-i İshak ve İbn-i Aiz'in Urve'den radıyallahu teala anhu mecmain rivayetleri de şöyledir. Müslümanlar çıkıp onları sürdü ve Merru Zehran'a kadar gelip konakladılar. Ama Kureyş onların gelişini öğrenememişti. İbn-i Ebi Şeybe'nin Ebu Seleme'den rivayeti de aynıdır. Ebu Seleme radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolların tutulmasını emretti ve yollar tutuldu. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'den çıktı. Bu iş Mekke halkından gizlendi. Ebu Süfyan, Hakim bin Hizam'a benimle birlikte bineğine binip gelebilir misin? Belki bir haber alabiliriz dedi. Bunun üzerine Budeyl bin Verka ona ben de sizinle geliyorum dedi. Ebu Süfyan ile Hakim bin Hizam sen istersen olur dediler. Böylece bineklerine binip yola koyuldular. İbn-i Aiz'in İbn-i Umar radıyallahu teala anhuma'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. İbn-i Umar radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'le savaşmadı. Amr'a Damre'yi onlara gönderip şu üç seçenekten birini seçmekle serbest bıraktı. Ya Huda'nın diyetini ödeyecekler yahut Bekr oğullarını desteklemekten vazgeçecekler yahut anlaşma iptal edilerek savaşılacak. Damre onlara gelip seçenekleri bildirdi. Kuraza bin Amr, biz ne diyet öderiz ne de ittifakı bozarız. Fakat biz anlaşmayı bozup onlarla savaşırız dedi. Damra radıyallahu anhu bu haberle geri döndü. Bu kez Kureyş, Ebu Süfyan'ı anlaşmanın yenilenmesini istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Bu hadisin aynısını Müsned'den Muhammed bin Abbad bin Cafer'in mürseli olarak tahric etmiştir. Fakat Vakidi onu kabul etmemiş ve Ebu Süfyan'ın haber Müslümanlara tebliğ edilmeden önce acele olarak yola koyulduğunu iddia etmiştir. En doğrusunu yine Allah bilir Celle Şanuhu. İbn-i Ebi Şeybe'nin mürsel olarak Ekrime'den rivayetinde İbn-i İshak ve İbn-i Aiz'in Urve'den rivayetinde şöyle denilmektedir. Kureyş korktu. Bunun üzerine Ebu Süfyan Medine'ye gitti ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya aramızdaki anlaşmayı yenile dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da bu benim işim değil dedi. Sonra Ömer radıyallahu anhu'ya geldi. Ömer radıyallahu anhu ona hakaret ederek konuştu. Sonra Ebu Süfyan Fatıma radıyallahu anha'ya geldi. O da Vallahi bu benim işim değil dedi. Ali radıyallahu anhu ise ben şu gündeki kadar ne yapacağını şaşırmış bir adam, yani Ebu Süfyan'ı kastediyor, böyle bir adam görmedim. Sen insanların önde gelenisin, anlaşmayı kendin yenile dedi. Ravi diyor ki Ebu Süfyan elinin birini diğerinin üzerine koyarak ben her iki taraf halkını himayeme aldım dedi. Ve Mekke'ye döndü. Mekke halkı ona sen bize nasıl bir savaş haberi getirdin ki hazırlanalım veya nasıl bir barış haberi getirdin ki güven içinde olalım dediler. Bu lafız İkrimen'in rivayetidir. Urve'nin rivayetinde ise radıyallahu teala anhuma Mekkeliler ona Ali sana oyun oynamış. Senin kendi kendine yaptığın himaye taahhüdünü bozmak onlar için çok kolaydır dediler. Kureyş'e ulaştırıldı sözü. Gerçekten onlara tebliğ eden biri yoktur da onların öyle zannetmeleri muhtemeldir anlamında kullanılmıştır. Arefe gecesi ateşleri sözü Mekkelilerin Arefe gecesinde çok ateş yakma adetleri olduğuna işarettir. İbn-i Sa'd da yer alan bir rivayet şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece ashabına emretti de onlar 10.000 ateş yaktılar. Budeyb bin Verka bunlar Amroğullarının ateşleridir dedi. Sözündeki Amroğullarından maksadı Huzalı Amroğullarıdır. Amr ile de İbni Luhay kastedilmiştir. Ebu Süfyan Amroğullarının ateşi bundan daha azdır dedi. Sözü Ebu Seleme'nin Mürselindeki benzeri ve İbn-i Aiz'deki Urve'nin rivayeti bunun aksinedir. Ve o rivayet de şöyledir. Onlar çadırları görüp atların kişnemelerini duyunca bu onları korkuttu. Ve bunlar Kâboğulları yani Huzalılar, Kâboğulları Huza'nın en büyük obasıdır. Savaş onları coşturmuş dediler. Müdeyl de bunlar Kâboğullarından daha çok onların toplulukları bu kadar değildir dedi. Onlar da belki de bunlar Havazinliler yağmur düşen yerlerdeki otlardan hayvanları otlatmak için topraklarımıza kadar gelmişlerdir. Vallahi bunların kimler olduklarını anlayamadık dediler. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhafızlarından bir kısım insanlar Ebu Süfyan ile arkadaşlarını gördüler. Onlara yetişip yakaladılar. Sözleri İbn-i Aiz'de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem casusları yakalamak için ileriye süvari birliği gönderdi. Huzalılar da yolu kesmişler, arkaya kimseyi bırakmıyorlardı. Ebu Süfyan ve arkadaşları Müslümanların garnizyonuna girdiklerinde süvariler onları gecenin karanlığında yakalayıverdiler. Ebu Seleme'nin Mürselinde de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhafızları Ensardan bir gruptu. O gece onların başında Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'u bulunuyordu. Muhafızlar Ebu Süfyan ile iki arkadaşını Ömer radıyallahu anh'u'ya getirdiler ve ona biz sana Mekkelilerden yakaladığımız bir grubu getirdik dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'u vallahi bana Ebu Süfyan'ı getirseydiniz çok şey vermiş olurdunuz dedi. Onlar da biz sana zaten Ebu Süfyan'ı getirdik dediler. İbn-i İshak da rahimahullah şöyle söyler. Abbas radıyallahu anhu bir gece dışarıya çıkmıştı. Ebu Süfyan ile Büdeyle rastladı. Abbas radıyallahu anhu Ebu Süfyan'ı katırın üzerinde yanında taşıdı. Fakat Ebu Süfyan'ın iki arkadaşı geri döndüler. Bu rivayetin arasını şu şekilde birleştirmek mümkündür. Muhafızlar onları yakalayınca Abbas Ebu Süfyan'ı kurtarmıştı. İbn-i İshak'ın rivayetinde de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Merruz Zehran'a kadar gelip konaklayınca Abbas vallahi onlar gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eman dilemeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye savaşarak girecek olursa bu Kureyş'in helaki olacaktır dedi. Abbas radıyallahu anhu sözüne devamla, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırına bindim, ta Erak'a kadar geldim. Belli bir oduncu veya bir iş güç sahibi bulup Mekke'ye gönderirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerlerine gelmekte olduğunu haber verir dedim. Tam o sırada Ebu Süfyan ile Büdeyn bin Verka'nın sesini işittim ve Ebu Süfyan'ın sesini tanıdım. Ona ey Ebu Hanzele diye seslendim. O da benim sesimi tanıdı ve Ebu Fadl'ın babası sen misin dedi. Ben de haydi şu katırın arkasına bin de seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreyim. Senin için kendisinden eman dileyeyim dedim. Bunun üzerine Ebu Süfyan terkime bindi, iki arkadaşı da geri döndü. Bu rivayet yukarıdaki muhafızlar onları yakaladılar şeklindeki rivayete aykırıdır. İbn-i Aiz de ise şöyledir. Büdeyl ve Hakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdiler de Müslüman oldular radıyallahu teala anhuma. Yukarıdaki rivayetlerde yer alan onun iki arkadaşı geri döndü sözü, yani Müslüman olduktan sonra geri döndüler. Ebu Süfyan Abbas'ın yanında kalmaya devam etti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona orduyu görmesi için tutmasını emretmişti şeklinde olabilir. Yine Abbas radıyallahu anhu Ebu Süfyan ile karşılaşınca Hakim ve Büdeyl'in geri dönmüş olmaları ve bu sırada da muhafızlar tarafından yakalanmış olmaları mümkündür. Musa bin Ukbe'nin megazisinde rivayet bunu desteklemektedir. O rivayette şu ifadeler yer almaktadır. Abbas radıyallahu anhu onlarla karşılaştı ve onları himayesine aldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdü. Büdeyl ve Hakim de Müslümanlığı kabul ettiler. Ebu Süfyan Müslümanlığı kabul etmeyi sabahlayıncaya kadar geciktirdi. İbn-i İshak'ın rivayetiyle Ebu Seleme'nin mürseli şöylece telif edilir. Muhafızlar onları yakaladılar. Ebu Süfyan'ı Abbas'la görünce onu Abbas'la birlikte yakaladılar. İkrimen'in rivayeti de şöyledir. Abbas radıyallahu anhu onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Resulullah da çadırın içindeydi ve şöyle buyurdu. Ey Ebu Süfyan! Müslüman ol da kurtul. Ebu Süfyan, Lat ve Uzza'yı nasıl terk ederim dedi. Ebu Süfyan'ın bu sözünü işiten Ömer radıyallahu anhu, eğer çadırın dışında olsaydın, hiçbir zaman bu sözü söyleyemezdin dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan susup teslim oldu. Abbas radıyallahu anhu hemen onu çadırına götürdü. Ebu Süfyan sabah olup insanların namaza koşuştuklarını görünce Müslüman oldu. Ebu Süfyan'ı tut sözü Musa bin Ukbe'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a ben Ebu Süfyan'ın Mekke'ye döndükten sonra tekrar küfre dönmeyeceğinden emin değilim. Sen ona Allah'ın ordusunun ihtişamını gösterinceye kadar onu tut, bırakma buyurdu. O da öyle yaptı. Ebu Süfyan ey Haşim oğulları! Bu bir ahde vefasızlık değil mi? Dedi. Abbas radıyallahu anhu hayır. Ama sana ihtiyacım var. Sabahlayınca Allah'ın Celle Şanuhu müşrikler için hazırladığı orduyu göreceksin dedi. Abbas radıyallahu anhu onu Erak'ın karşısındaki dar boğazda oturttu. Dağın dar kısmı sözüne gelince Nesefi, Kabisi'nin rivayetinde Hı harfinin fethası, Ta harfinin sükunu, Cim harfiyle okunduğu takdirde dağın burnu yani üç uç kısmı demek olur demiştir. İbn-i İshak rahimahullah ve diğer megazi ehlinin rivayeti de böyledir. Ama çoğunluğunun rivayetinde birinci kelimenin ilk harfi noktasız, ikinci kelimenin ilk harfi noktalı ve hat ve üst tarafta ortadaki harf sükun ve iki noktalı, yani süvarilerin izdihamında kalabalıklığında şeklinde olur. Fakat Abbas radıyallahu anhu onu burada ordunun çokluğunu görsün ve bölüklerden bir kısmını kaçırmasın diye tutmuştur. Evet. Sa'd'dan alınan sancağın kime verildiği hakkında da üç görüş vardır. Üç görüşte de görünen odur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı almaya Ali radıyallahu anhu'yu göndermişti. Sonra Sa'd'ın gönlünün kırılması sebebiyle sancağı oğlu Kays'a vermesini emretmiştir. Daha sonra Sa'd oğlundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşlanmayacağı bir şey yapmasından korkup Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sancağı oğlundan almasını istemiştir. İşte o zaman sancağı Zübeyir almıştır. Bezzar rahimahullah bu olayı Buhari'nin şartına uygun bir isnatla Enes radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Lafzı şöyledir. Kays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde öncü birliğin başındaydı. Sa'd radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hoş olmayan bir şeye yönelir korkusuyla oğlunun bulunduğu mevkiden alınması ricasında bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu bu görevden aldı. Beyhaki de hasen bir isnatla rahimahullah İbn-i Ömer radıyallahu anhu hadisi yer almaktadır. Radıyallahu anhuma. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi yılında Mekke'ye girdiği zaman kadınların atları geri çevirmek için baş örtüleriyle yüzlerine vurduklarını gördü ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya tebessüm etti ve "Ey Ebu Bekir, Hassan nasıl?" buyurdu. O da ona Hassan'ın şu beyitlerini okudu. "Atımı toz kaldırır vaziyette görmezsen onu kaybettim demektir. Buluşma yeri de Keda'dır. Mızrak temrenlerini eğerlere yapıştırıyorlar. Kadınlar atları geri çevirmek için başörtülerini onların yüzlerine atıyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atları Hassan'ın dediği yer Keda'dan sokunuz buyurdu. İbn-i İshak rahimahullah da şöyle der. Halid'in arkadaşları Kureyş'ten bazı insanlara rastladılar. Süheyl bin Amr ve Safvan bin Ümeyye onların içindeydi. Onlar Mekke'nin alt tarafında Handem'de Müslümanlarla çarpışmak için toplanmışlardı. O sırada Halid bin Velid'in süvarilerinden Seleme bin el-Meyla el-Cüheni şehit edildi. Müşriklerden de 12 veya 13 kişi öldürüldü. Diğerleri yenilgiye uğradılar. Bu sırada Himas bin Kays bin Halid el-Bekri İbn-i Hişam ona Miraş el-Hüzeli de denildiğini söylemiştir. Müslümanlardan kaçtığından dolayı kendisini kınadığında karısı şu şiiri ona okumuştur. Eğer sen Handeme gününe şahit olsaydın Safvan ve İkrime'nin nasıl kaçtıklarına Müslüman kılıçlarıyla bizi karşıladılar. Kolları ve kelleleri nasıl biçiyorlardı görseydin. Vuruyorlardı ki haykırıştan başka bir ses duyulmuyordu. Beni ayıplayacak en küçük bir söz bile söylemezdin o zaman. Musa bin Ukbe radıyallahu anhu şunu rivayet eder. Halid bin Velid radıyallahu anhu yola koyuldu. Nihayet Mekke'ye alt taraftan girdi. Orada Bekir oğulları, Haris bin Abdümenat oğulları ile Kureyş'in kendilerinden yardım istedikleri Ehabiş'ten ve Hüzeyl'den bir kısım insanlar toplanmışlardı. Halid ile çarpıştılar. Halid de onlarla vuruştu. Neticede onlar yenilgiye uğradılar. Bekir oğullarından 20'ye yakın adam, Hüzeyl'den 3 veya 4 kişi öldürüldü. Çarpışma, Hazvere çarşısında, mescidin kapısında son buldu. Sonunda direnişçiler evlerine sığındılar. Bazıları da dağların tepelerine kaçtılar. Ebu Süfyan, kim silahını bırakıp kapısını kilitlerse o güvencededir diye bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıç parıltılarına bakıp bu da ne? Hani ben savaşı yasaklamıştım buyurdu. Sahabe-i kiram, ya Resulallah sanırız ki müşrikler Halid bin Velid ile çarpışmaya kalkışmışlardır. Onlar çarpışmayı başlatmış olmasalardı Halid onlarla çarpışmazdı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvenliği sağladıktan sonra Halid bin Velid'e ben sana çarpışmayı yasakladığım halde niçin vuruştun dedi. O da bize karşı önce onlar savaşı başlattılar ya Resulallah. Onlar silahlarını bırakınca ben de gücüm yettiği kadar elimi onlardan çektim dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kazası daha hayırlıdır buyurdu. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad edip şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu Mekke'yi haram ve mübarek kıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e işte Halid bin Velid adam öldürüyor denildi. O da yanında bulunanlardan birine ya filan kalk git kendisine söyle adam öldürmekten vazgeçsin o buyurdu. Adam doğruca Halid'in yanına geldi. Ona Allah'ın peygamberi sana gücün yettiğince adam öldürmeni emrediyor dedi. Halid de 70 kişiyi öldürdü. Sonra adam ona özür beyan etti. Bunun üzerine o da sükut etti. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir kelimeyi yanlış kullanma, bak ne bela ve musibetlere insanı koyuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam gücünün yettiğince adam öldürme diye emrediyor. Adam yanlış anlıyor, gücünün yettiği kadar adam öldür. Subhanallah. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komutanlarına kendilerine savaş açanlar hariç hiç kimseyle çarpışmamalarını emretmişti. Ne var ki o adlarını saydığı birkaç kişinin kanını helal kılmıştı. Elhamdülillah. Taberani rahimahullah demiştir ki, ben onların isimlerini çeşitli haberlerden topladım. Adları şöyledir. Abdülüzza bin Hatal, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, İkrime bin Ebi Cehl, Hüveyris bin Nukayd, Mıkyes bin Sübabe, Hebbar bin Esved ve İbn-i Hatal'ın iki kadın cariyesi. Bu şarkıcı kadınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicvederek şarkı söylüyorlardı. Kanı helal kılınan kadınlardan biri de Abdülmuttalip oğullarının azatlılarından Sare idi. Hatib bin Ebi Belta'nın mektubu üzerinde bulunan kadın o idi. İbn Ebi Serh'a gelince o önce Müslüman olmuş, sonra tekrar küfre dönmüştü. Sonra fetih günü Osman radıyallahu anhu onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağışlanması için aracı gitmişti. Önce kanı helal kılınmış, sonra Müslümanlığı kabul edince bağışlanmıştı. Ekrime radıyallahu anhu Yemen tarafına kaçtı. Karısı Ümmü Hakim binti Haris bin Hişam onun peşine düştü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den verilen eman ile karısıyla birlikte geri döndü. Hüveyris Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edenlerden biriydi. Fetih günü Ali radıyallahu anhu onu cehenneme gönderdi. Mukyes bin Sübabe de önce Müslüman olmuştu. Sonra Ensardan birinin üzerine yürüyüp onu öldürdü. Öldürülen Ensari yanlışlıkla Mikyes'in kardeşi Hişam'ı öldürmüştü. Bunun üzerine Mikyes gelip kardeşinin diyetini aldı. Sonra da Ensari'yi öldürdü. Akabinde tekrar şirke dönüp Mekke'nin fethi günü Nümeyle bin Abdullah tarafından cehenneme gönderildi. Kanı helal kılınanlardan biri de Hebbar bin Esved idi. Müslümanlara çok çeşitli şiddetli eziyetler ederdi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep'i Medine'ye hicreti sırasında yakalamış, hevdeç içinde mızrakla vurup devesinden düşürmüş, karnındaki çocuğun düşmesine sebep olmuştu. Zeynep radıyallahu anha bunun üzerine hastalanmış, vefatına kadar bu hastalıktan kurtulamamıştı. Fetih günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kanı helal kılındıktan sonra Müslüman olduğunu açıklamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Müslümanlığını kabul edip onu bağışlamıştı. Subhanallah, subhanallah. Şarkıcı iki kadına gelince, onlardan birinin ismi Fertane, diğerinin ismi ise Kurayna idi. Birine eman verildi, o da Müslüman oldu. Fakat diğeri öldürüldü. Sare adındaki kadın Müslüman oldu. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'un hilafetine kadar yaşadı. Hümeydi, onun öldürüldüğünü söylemiştir. Ebu Maşer, kanı helal kılınanlar arasında bulunan Haris bin Tulatıla'ı Hazreti Ali radıyallahu anh'un öldürdüğünü zikretmiştir. İbn-i İshak'ın dışındaki siyerciler Fertane'nin Müslüman olduğunu, Kureyna'nın ise öldürüldüğünü belirtmişlerdir. Hakim rahimeullah kanı helal kılınanlardan birinin de Ka'b bin Züheyr olduğunu zikretmiştir. Onun kıssası meşhurdur. Daha sonra o da gelip Müslüman olmuş ve Peygamber aleyhissalatü vesselama medhiye okumuştur. Vahşi bin Harp ile Ebu Süfyan'ın karısı Hint binti Ukbe de kanı helal kılanların içindeydi. Sonradan onlar da Müslüman olmuşlardı. İbn-i İshak'ın beyanına göre İbn-i Hatal'ın cariyesi Erhab öldürülmüştür. Böylece erkeklerin sayısı 8'e, kadınlarınki de 5'e tamamlanmış oluyor. İbn-i Sa'd rahimahullah iki şarkıcı kadının isimlerinde veya lakablarında ihtilaf etmiştir. Musa bin Ukbe'nin Meğazisinde alimlerin çoğunluğuna göre bu konuda yazılan Meğazilerin en sahih olanı ise bir olanında şöyle bir metin yer almaktadır. Ebu Süfyan ile Hakim bin Hizam dediler ki ya Resulallah keşke sen bu savaş hazırlığını Hevazinlilere karşı yapsaydın. Çünkü onlar esirgemek ve acımaktan çok uzaktırlar. Düşman olarak da azılıdırlar. Onların bu sözleri üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'tan hem Mekke'yi fethettirip İslam'ı güçlendirmek ve üstünleştirmek hem de Hevazinlileri yenilgiye uğratıp mallarını ganimet almak suretiyle bunların hepsini benim için birleştirmesini umuyor ve bunu diliyorum buyurdu. Ebu Süfyan ve Hakim insanlara eman ver. Kureyş ortadan çekilip ellerini her şeyden çekince onların güven içinde olacakları görüşünü mü belirtiyorsun ya Resulallah dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kim elindeki silahını bırakır evine girip kapısını kilitlerse o güven içinde olacaktır buyurdu. Onlar Ya Resulallah, bizi gönder, bunu onlara haber verelim dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da haydi gidiniz. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvencededir. Kim hakimin evine girerse güvencededir buyurdu. Ebu Süfyan'ın evi Mekke'nin üst tarafında, Hakim bin Hizam'ın evi de Mekke'nin alt tarafında idi. İkisi yola koyulunca Abbas, ya Resulallah ben Ebu Süfyan'ın irtidad etmeyeceğinden pek emin değilim. Onu göreceği yere gönder de Allah'ın ordularını ona göster dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle ise bildiğin gibi yap buyurdu. Musa bin Ukbe olayın devamını şöyle anlatmaktadır. Bu hadiste genel bir eman verilmenin açıklaması vardır. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke halkından savaşmayan herkese verdiği bir güvenceydi. Bundan dolayı İmam Şafii rahimahullah şöyle demiştir. Mekke eman verilmiş bir yerdir. Oranın fethi savaş yoluyla olmadı. Zira eman sulh gibidir. Öldürmeye maruz kalanlar veya emandan istisna edilenler ve Kabe'nin örtüsüne bürünseler de öldürülmeleri emredilenler Mekke'nin zorla yani savaş yoluyla fethedilmiş olduğunu göstermez demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşı emrettiği Ebu Hureyre radıyallahu anhu hadisiyle güvenlik konusundaki kapılarını kapama hadisinin arasını şu şekilde birleştirmek mümkündür. Eman vermek şarta bağlıdır. O şartta Kureyş'in açıkça savaşı terk etmesidir. Kureyşliler evlerine dağılıp söz konusu güvenceye razı oldular. Bu güvenceyi kabul etmeyip Halid bin Velid ve arkadaşlarıyla savaşa tutuşan ve Halid'in kendilerini öldürünceye kadar savaştığı ve yenilgiye uğrattığı Kureyş'in ayak takımının bu davranışı Mekke'nin savaş yoluyla fethedildiğini göstermez. Çünkü tabiler değil, asıllar, azınlık değil, çoğunluk dikkate alınır. Bununla beraber ganimetin taksimi cereyan etmemiştir. Mekke halkından savaşa girişenlerden hiçbiri de esir edilmemiştir. Bu da Mekke savaş yoluyla fethedilmedi görüşünü desteklemektedir. Ebu Davud'da hasen bir isnatla Cabir'den nakledilen bir rivayet vardır. Cabir radıyallahu anhu'ya fetih günü ganimet olarak bir şey aldınız mı diye soruldu. O da hayır cevabını verdi. Alimlerden bir grup ki Maverdi de bunların arasındadır. Halid bin Velid olayında savaş vuku bulduğu için Mekke'nin bir kısmının savaş yoluyla fethedildiği kanaatini benimsemiştir. Hakim bunu El-İklil'de kaydetmiş ve şöyle demiştir. Doğrusu Mekke'nin fethi şeklen savaş yoluyla olmuştu. Mekke halkına uygulanan muamele, eman ile girilen yerler halkına uygulanan muameledir. Mekke, sulh yoluyla fethedildiği için taksim edilmemesi gerektiğini, evlerinin satılmasının ve kiraya verilmesinin caiz olmadığını söyleyenler vardır. Bu konuda iki görüş vardır. Birinci görüş, imam, kafirlerin elinden aldığı takdirde bir araziyi gaziler arasında taksim etmekte veya araziyi tüm Müslümanların faydalanması için vakfederek olduğu gibi bırakmakta serbesttir. Bu durum evlerin satılmasını ve kiraya verilmesini yasaklamayı gerektirmez. İkincisine gelince bu konuda bazı kimseler şöyle demişlerdir. Toprak emval hükmüne girmez. Çünkü geçmiş milletler kafirleri yendiklerinde mallarını ganimet etmemişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey kavim, yani ey Yahudiler, Allah'ın size vatan olarak yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin. Sonra kaybederek dönmüş olursunuz. Maide suresi 21. ayet-i kerime. hor görülüp ezilmekte olan o kavmi, Yahudileri de içini bolluk ve bereketle doldurduğumuz yerin doğu tarafına ve batı tarafına mirasçı kıldık. A'raf suresi 137. ayet-i kerime. Evet kardeşlerim, bu gecelik de bu kadarla iktifa edelim. İnşallah daha sonra ne yaparız? Devam ederiz. Allah Azze ve Celle gecemizi, gündüzümüzü, bütün vakit ve saatlerimizi mübarek kılsın. Allah Azze ve Celle evet kardeşlerim,